بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى nakumsalia nakumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mbele yetu tuna talkhis sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الإمام العلامة المحدث فريد زمنه شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كناشو غسو صفة إصالة ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa umuhimu wa sala, ulama wameandika vitabu vinavyohusu sala kwa umuhimu wake mkubwa sana. Mfano hiki ambacho amekiandika al-allama al-albani rahimahullah, wakaitengea sala vitabu maalum, akakiita kitabu chake sifatu salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yani sifa ya sala ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, min at-takbir, kuanzia takbiratul ihram, yani takbira ikuhirimia sala, ila at-taslim, mpaka kufikia kutoa salamu, kaannaka taraha, kana kwamba unaiona ile sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani amekuwekea vitu adimu ambavyo kwavyo wewe Muislamu utaweza kuimaris na kuifanya ile swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa kana kwamba unamuona mwenyewe au kana kwamba unaiona ile swala yake, kuonesha umuhimu wa sala na nafasi yake. Kadhalika al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr, ma'ruf anaitwa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ameandika kitabu akakiita As-Salah, swala wa hukmu tarikiha, na hukmu ya yule mwenye kuiacha hiyo swala. Kwa hiyo ulama wamechukulia umuhimu jambo la swala mpaka wakaliandikia vitabu. Tumeliona vizuri hapa. Hivyo ni jambo hatari kwa wale ambao kwamba wanaliacha, wale ambao kwamba hawasali, wafahamu wapo katika hatari, hali ya hatari. Ibn al-Qayyim kwenye hiki kitabu As-Salatu sala wa ahkamu tarikiha, na hukumu za wenye kuiacha, ameandika mlango hapa kawita al-mas'alatu al-ula, mas'ala ya kwanza kwenye hiki kitabu, dhambu tarki salati a'zamu min al-qatli waz-zina. Mlango huu hapa ambao mnauona hapa, yani dhambi la kuacha kuswali ni kubwa mno kuliko dhambi la kuua na kuzini. Akiwa na maana bora mtu auwe aziue nafsi au afanye zina kadri awezavyo bora kuliko kuacha kuswali. Hatari sio hatari? Wakati kinyume chake leo hii mtu ha muwaji huyu, hili ndo jambazi jiuaji, hili hapo napelekwa pale na maskari, watu wote wataliashiria kwa vidole na watalisema vibaya. Kweli si kweli? Hili ndo zinzi, hili zinifu kubwa hili. Huyo anayesema hayo haswali, na jamii wala haimuoni asiyeswali kwamba ni mtu mbaya sana, kama wanavyomwona jambazi au mbakaji na wengineo. Kabaka huyo, kabaka mtoto wa miaka 10, manake kazini. Lakini jamii inapokuwa ikiageuza mambo juu yakawa ya chini, ya chini yakawa yako juu kwenye mizani zao za kuwapimia mambo, hili la mtu asiyeswali ni jambo la kawaida. Wanasema Ibn Qayyim rahimahullah, la yakhtalif almuslimuna, hawakhtalifiani waislamu, anna tarka salati almafruda, ya kwamba kuacha swala ya faradhi, amdan, kwa makusudi, min a'dhami dhunubi, ni miongoni mwa madhambi makubwa sana, wa akbari kabair, bali ni katika yale madhambi makubwa kubwa lao. Wa inna ithmahu inda Allahi a'dhamu, na hakika ubaya wake hili mbele ya Allah ni mkubwa mno, min ithmi qatli nafs, kuliko dhambi la kuua nafs, wa akhdhi al-amwal, na kupora mali za watu kwa ujambazi, bora jambazi. Wa min ithmi zina, na kuliko dhambi la uzinifu, wasarikati, na wizi, yani bora mwizi yule ambaye watu wanamchoma moto, bora mwizi. Wa shardi alkhamri au shurbi alkhamri, na kunywa pombe, bora mlevi. Naweza kaja mlevi akamkosa binti yako ukakataa, tuwezeshaje walevi? Mimi mwezeshe mlevi na kichani? Lakini wakati huo huo akaja mtu asiyesali, kaja na gari lake amelipaki pale nje la meremeta, kaleta posa, anakubaliwa dakika sifuri. Na kwamba aniacha kuswali, huyo anaipelekea nafsi yake kupata adhabu za Allah na chuki zake Allah tabarak wa taala, na khizi, udhalili duniani na akhira. Akasema thumma ikhtalafu fi qatli, kisha wakatofautiana wanawazuoni vipi atauawa, yani auliwe vipi, auliwe vipi asiyeswali. Wametofautiana, tukisema wametofautiana ina maana kwamba kumbe hukumu ya asiyeswali ni nini? Kifo. Tofauti kwamba je, anauaje, tumamua vipi? Baadhi ya ahli ilmi wakasema katwe pamba, katwe shingo yake kwa pamba, pigwe panga kwenye shingo basi. Shafiia wao wakasema apigwe tu kwa magongo, pigwe magongo mpaka aswali, au akiacha kuswali apigwe, aendelee kupigwa mpaka. Shafiia hao ngine wakasema tobolewe, tobolewe na upanga mpaka kwe. Kumbe haturuhusiwi kukaa na watu wasioswali. Wasioswali ni wafu ambao wanatembea. Hii ni kuonesha hatari ya mtu kuacha kuswali. Kisha akaleta maneno mengi rahmatullahi taala alaihi yenye faida katika hiki kitabu. swala ambayo Sheikh ameiandikia hiki kitabu, tena sifa ya swala ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wanasema ulama ahamu arkani al-islam al-khamsati ba'da ash-shahadatayn, ndio nguzo muhimu zaidi baada ya miongozo muhimu zaidi katika nguzo tano za Uislamu. Yani baada ya shahada, nambari moja baada ya shahada ni swala. Hujazungumzia hija, hujazungumzia saumu, hujazungumzia madha zaka. Kwa hiyo nguzo yenye umuhimu katika zile tano baada ya shahada ni swala. Ndio maana wanasema ulama Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisifu swala kwamba ndio amud al-islam, nguzo ya Uislamu, kama ilivyokuja katika hadithi wasia wake Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuhusia Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo ni hadithi ya 29 katika hadithi za al-arba'in an-nawawiyya. Ukisoma ya 29 utakuta Mtume anaizungumziaje swala, anapomwambia Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa habari kwamba swala ndio ya kwanza katika yale yatakayokuwa yanasahaulika kwa haraka katika dini. Swala ni ya kwanza, na akatoa habari kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba swala awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama, ndilo jambo la mwanzo atakalohesabiwa mja siku ya kiyama katika matendo yake. La kwanza ni swala. Sasa kama huna swala, wewe utakuwa katika watu wa fungu gani? Kuswali wala hutaki kuswali, utakuwa kwenye watu wa fungu gani? Hadithi hii amesahihisha al-allamatu al-albani rahimahullah katika silsila al-hadithi sahiha nambari 1739, kadhalika nambari 1358, kadhalika nambari 1748. Hadithi yenyewe ni hii hapa, ambayo nimependa nisome kuonesha umuhimu wa swala, kwa kuwa sisi tutasoma kitabu cha swala. Hadithi ameipokea Imam Abu Daud na ameisahihisha al-allamatu al-albani kama mlivyosikia. Kutoka kwa al-Hasan, kutoka kwa Anas ibn Hakim al-Dhabi amesema huyu bwana khafa min ziyadi au ibn ziyad, kwamba Anas ibn Hakim aliogopa kumwogopea Ziyadi au Ubaydullah ibn Ziyad. Hii ni shaka ya mpokezi wa hadithi. Hadithi imeanza hivyo. Huyo bwana huyo ambaye ni tabi'i katika wanafunzi wa masahaba, ambaye amechelea asije akaja kule Ziyadi au Ubaydullah ibn Ziyad, akakimbilia Madina, akakutana na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, anasema fanasabani, akaniuliza nasaba yangu. Utajie nasaba yako. Fansabtu lah, nikamtajia nasaba yangu, mimi ni fulani bin fulani bin fulani mpaka mwisho wake. Faqala, akasema Abu Huraira kumwambia huyu Anas bin Hakim katika matabi'in, ala uhadithuka hadithan, je ni sikuhadithie hadithi, yani hadithi ambazo tumemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuhadithie wewe hadithi. Na bila shaka watu walikuwa wakizitafuta hizi hadithi, kwa hiyo mwenye hadithi anakuambia ni sikuhadithie hadithi. Na hii ni taufiki na neema kutoka kwa Allah, kwamba amekutana na kiongozi wa mahufadhi wa masahaba. Hakuna katika safu ya masahaba aliyehifadhi hadithi aliyemshinda Abu Huraira. Kwa hiyo Anas ibn Hakim amekutana na kiongozi wa mahafidhi wa masahaba katika upande wa hadithi. yani imeanguka kwa mtaalamu. Nisikuhadithie hadithi, akasema huyu tabi'i rahimahullah, qultu nikasema bala, yani kwa nini usinihadithie hadithi? Nihadithie hadithi. Rahimakallah, Allah kurehemu. Qala Yunus, anasema Yunus katika kupokezwa hadithi, wa ahsibuhu dhakarahu 'ala an-nabi, na hisi alitaja hiyo hadithi akaiegemeza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo ilivyo. Qala, anasema inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawma al-qiyamati min a'malihim as-salatu, hakika jambo la mwanzo ambalo watu watahesabiwa kwalo siku ya kiyama katika matendo yao ni swala. Hadithi imekuja hivi. Huenda nishawahi kusikia kwamba kuna hadithi inasema awwal ma yuqda baina an-nasi yawm al-qiyamati fi ad-dima, la mwanzo ambalo watahukumiwa watu baina yao siku ya kiyama ni damu, ni kuhusu damu. Imekuja hiyo hadithi na ni sahihi. Na hii inasema la mwanzo ambalo watahesabiwa watu siku ya kiyama katika matendo yao ni swala, kana kwamba zinagongana hizi hadithi. Lakini wanasema ulama, hii ya swala ni katika yale ambayo yanahusiana na haki za Allah ala al-abd, kwa mja wake. Allah anakutaka ufunge, anakutaka uhiji, anakutaka utoe sadaka, anakutaka utoe zaka, anakutaka kadha. Kwa yale ambayo yanahusiana na haki ya Allah iliyopo kwa waja, faili la kwanza ambalo litakaguliwa ni swala. Ama kuhusiana na mja na mja mwingine, mja na mja mwingine, la kwanza katika mafaili yanayohusu kesi za waja kwa waja ni lile linalohusu damu. Ameua huyu, aliwapiga vijiji kijiji fulani, aliwapiga bomu akawasambaratisha, kawapiga Hiroshima, damu za watu ndio la kwanza katika yale yanayofungamana na haki za waja wao kwa wao. Atakuja aliuawa akiwa amekishika kichwa chake na amemshika aliyemuua, mpaka kwa Allah, ya Rabb sal hadha fi ma qatalani, ewe Allah, hebu muulize huyu aliniulia nini mimi, nilimkosea nini mpaka akaniua? Kwa hiyo hili ni katika yale ambayo kwamba yanahusiana na damu za watu, na hii hadithi ni katika yale ambayo kwamba yanafungamana na haki za Allah juu ya waja wake. Haya ndio wameyasema ulama. Qala, anasema yaqulu rabbuna jalla wa azz, atasema mola wetu siku ya kiyama mwenye izza na utukufu, limalaikatihi, kuamia malaika wake, wa huwa a'lam, na yeye Allah ni mjuzi zaidi, kwamba anayejua yale atakayowahoji malaika. Kwa hiyo hakuwahoji kwamba anataka ilmu kutoka kwao, la, anawauliza kwa maslahi mengine kama wanavyosema ulama. Undhuru fi salati abdi, hebu tazameni swala za mja wangu. Undhuru fi salati abdi, hebu zikagueni swala za mja wangu huyo. Wanasema ulama ay almafruda, anakusudia zile swala za faradhi. Atammaha am naqasaha, alizitimiza au zilikuwa na mapungufu? Kwa maana, je, ni timilifu au zina mapungufu? Zitazameni. Fa in kana tammatan, kama zitakuwa swala hizo zimekamilika, kutibat lahu tamma, itakuwa imeandikiwa pale kwenye faili lake zimekamilika. Wa in kana ntakasa minha shay'an, na kama kuna mapungufu ndani yake hizo sala zake. Nitazungumzia sala ambazo zina mapungufu. Vipi za wale ambao hawaswali? Yaani vipi kwa wale ambao hawaswali kabisa katika Uislamu? Huyu mwenye magego na mapungufu yuko kwenye hatia. Vipi asiyeswali kabisa? Si mnaelewa makusudio? Tayeb. Qala, anasema undhuru, kama sitakuwa na mapungufu Allah atatoa amri nyingine. Undhuru hal li'abdi min tatawu'i, hebu tazameni kwenye mafaili ya mja wangu. Je, mja wangu ana swala za sunna? Hivi kama huwezi kuswali swala ya faradhi, kwamba ile faradhi utaki, lakini kablia unazo, baadia unazo. Yaani swali kablia alio vipi? Watu washaswali huko bado kwa nyumbani kwao, kupiga raka mbili na kupumzika, napiga simu, vipi washashuka msikitini? Swali raka mbili za baadia. Kwa maana nakusudia kwamba hatoswali swala za sunna asiyeweza kuswali swala za faradhi, kama vile wanavyosema wa hal yatasaddaqu insanu wa huwa madin, yawezekanaje atoe sadaka mtu sadaka ilhali anadaiwa madeni? Ana madeni lukuki, fulani anamdai laki mbili, fulani anamdai laki moja, alafu anaonekana kwenye sadaka huko mstari wa mbele. Ni jambo ambalo kwamba alifanywa na mtu asijielewa na asijifahamu. Si utoe ulipe madeni ya watu kwanza? Madinun wa yatasaddaq, anadaiwa alafu anatoa sadaka, ndio kama hivi. Tayeb, hal li'abdi min tatawu'in, je, mja wangu ana swala za sunna? Fa in kana lahu tatawu'un, kama atakuwa na swala za sunna, qala, atasema Allah kuambia malaika wake, atimmu li'abdi faridhatahu, mkamilishieni mja wangu huyo zile swala zake za faradhi, min tatawuihi, kutoka kwenye swala zake za sunna. Hapa kuna ihtimali mbili wanazitaja ulama, mkamilishieni mja wangu swala zake za faradhi kutoka katika zile swala zake za sunna. Vipi yani? Wanasema baadhi shurah, yahtamilu an yurada bihi man taqas min as-sunan wal hay'at al muraghaba aw al marghuba al mashru'a al muraghab fiha, hukusudiwa swala za sunna hizo zikamilishe swala za faradhi kwenye yale mambo ambayo ni ya sunna kwenye swala, na zile hayati ambazo zipo kwenye swala ya faradhi, yani sunna zake zikamilishe sunna za swala, na zile hali ambazo zimekokotezwa ziwepo katika swala, kama vile khushu'i, kutulizana na unyenyekevu, azkari na mfano wa masala kama hayo, kwamba hivyo ambavyo vimeonekana kwenye swala yake ya faradhi vina mapungufu. Mapungufu kwenye azkari hapa hakusema, hapa subhana rabbiyal azim hakusema, kwenye rukuu hii hapa, rukuu ya pili ya kusema, tumekaguliwa na malaika au katika baadhi ya mambo ya sunan hakuleta huyu dua ya kupunguzwa swala kwa wale waliosema ni mustahabu. Hakuleta audhu huyu kwa wale waliosema kwamba ni mustahabu. Kwa hiyo zachukuliwa za sunna zaingizwa kwenye yale mambo ya kisunna kwenye swala ya faradhi. Kwa kauli hii wameona kwamba haitochukuliwa sala ya sunna ikazibwa kwenye mapengo ya faradhi, adhuhuri moja wewe kuswali ikaingizwa kule, kwa mujibu wa wenye kauli hii. Tumeelewana vizuri hapa? Tayeb. Lakini pia wanasema kuna ihtimali, wa annahu yahtamilu thawabu dhalika fil fariḍa au yuhmalu dhalika, yuhmalu lahu thawabu dhalika fil fariḍa. Zachukuliwa sala zake za sunna ziingizwe kwenye sala zake za faradhi zenye mapengopengo. Ameswali dhuhuri, al-asr hakuonekana, kaja magharibi, isha hakuonekana, zajaziwa jaziwa. Anasema thumma tu'khadhu al-a'malu, kisha yatachukuliwa matendo mengine yale ya faradhi ukitoa swala, kama vile zaka. Zaka ni faradhi, saumu ni faradhi, hija ni faradhi. Yatachukuliwa matendo mengine ya faradhi ala dhalikum, kwa mtindo huo huo uliotajwa katika swala, kwamba saumu zake zina mapengo mapengo, zaangaliwa saumu zake za sunna. Anayo sita Shawali huyo, angalieni zipo sita Shawali, chukueni hapo, ingizeni kwa Ramadhani. Anazo zile saumu tatu, siku tatu kwa kila mwezi, anazo chukueni ingizeni kwenye Ramadhani. Anazo al-ithnain wal-khamis, Jumatatu na al-khamis anayo, au alikuwa ni mtu kula kula tu? Ah, alikuwa anafunga funga pia, ya rabbi, chukueni hizo zijazieni huko. Kadhalika umra zake zachukuliwa kujazia kwenye mapengo pengo ya haji yake, kama wanapotaja hili ahlul ilm. Kwa hiyo katika umuhimu wa sala, mtu aelewe hii hadithi peke yake yatosha kumuonesha umuhimu wa yeye kuswali, kwa sababu katika mafaili yake, la kwanza katika yale ambayo yanafungamana na haki za Allah litakalokauliwa ni faili la swala. Vipi kama hukuwa ukiswali? Hadithi imetaja kwamba ikitengamaa swala kwenye ukaguzi huu, swala ikawa imetengamaa, yaani malaika wamesema ya rabbi huyu safi, alhamdulillah, likitengamaa faili la swala zimetengamaa amali zake nyingine. Kwa maana usitaraji kwamba ulikuwa na kituo cha mayatima, unawafadhili, unawapa ihsan, alafu uswali, utajidanganya. Kwa nini? Ikitengamaa swala yametengamaa mengine, kwa maana ikifisidika swala yamefisidika mengine. Sababu wako watu wahodari katika kusaidia watu, lakini hawaswali. Kuna mtu mmoja namjua, alitengeneza msikiti mahala fulani, haupungui milioni 300 ule msikiti peke yake, lakini hakuwa akiswali, wallahi alazim. Msikiti hapa Dar es Salaam, kaka yake akanifuata siku hiyo, anaambia bwana ustadhi, mdogo wangu anaofanya mambo ya kheri misikiti hii ya mitaa ya fulani, misikiti hii na hii na hii na hii, bili za umeme, bili za maji ni za yeye, na amejenga msikiti lakini haswali. Mimi nikiingia peponi nisipomkuta mdogo wangu tatoka, maneno ya jinga jinga yaongea kwa upeo wake. Twende ustadi, anichukua akanipeleka kule, tukamnasihi yule bwana. Alhamdulillah, mwaka fulani nikakutana naye haji yule bwana. Kwa hiyo nahisi baada ya pale akawa namtarajia kheri, kwamba mitangamana iko katika mambo ya swala. Yaani nitaka kutoa kwa mfano kwamba wako watu wenye mambo ya kheri wako mbele, lakini sala gogoro. Kwa hiyo yale hayatowasaidia kama katika upande wa swala hawakuwa na kitu, kwa sababu ikitengamaa swala zimetengamaa amali nyingine, ikifisidika swala zimefisidika amali nyingine. Tayeb, tusirefushe sana. Tumesema swala katika mambo ya dini ambayo yatatoweka mapema, ambayo Mtume kasema ni swala, na angalia jamii yetu, utalisadikisha hilo. Jikague wewe mwenyewe kwenye nyumbani kwenu, maswali wangapi. Kisema nyumbani kwenu, nakusudia kwenu nyumbani, baba, mama, shangazi, mjomba, ndugu yako, dada yako, je, maswali wangapi? Nafika hata 50%. Na swali katika wanandugu utakuta kwenye 3-4 na vitu kama hivyo. Hiyo ni wewe mwenyewe, na kuna mwingine jirani yako, na kuna rafiki yako, na kuna nani, na wao kwao wako vipi? Utapata picha kwamba ni kweli sadaqa Rasulullah, amesema kweli Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sala ndilo jambo ambalo hutofautisha baina ya muslim wal kafir, baina ya muslim na asiye kuwa muslim, kama ilivyokuja hadithi al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tofauti iliyopo baina yetu na wao ni swala, sababu kama kusaidia watu na wao pia wanasaidia watu wasio kuwa Waislamu, kama ni kuchimba visima na wao pia wanachimba visima. Lakini swala ndicho kitenganishi kilichopo baina yetu sisi na wao. Atakayeacha swala amekufuru, ameipokea alhadith al-Imam Muslim. Katika yale ambayo kwamba huonesha umuhimu wa swala wanayotaja wanawazuoni, kwamba Allah tabaraka wa taala katika zile nguzo tano, ukitoa nguzo ya shahada na swala, zilizobaki zote amezifaradhisha kwa kumtuma Jibril alayhi salam kuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa swala. Swala ameifaradhisha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa yeye na yeye, yani Allah na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa umuhimu wa swala, Allah ameifaradhisha swala au swala tano kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika ule usiku wa al-Isra wal Mi'raj, mtume akiwa amepaizwa juu mbinguni, kama ilivyokuja katika hadithi ya al-Isra wal Mi'raj. Abu Muhammad yupo hapo? Ha? Kadhalika katika yanayotisha juu ya swala ni kwamba watu wa motoni watakapokuwa wanaulizwa kipi kimewaingiza wao kwenye moto wa Sakar, watasema lam naku min al-musallin, hatukuwa sisi miongoni mwa wenye kuswali. Kwa hiyo kuacha kuswali kuna mwingiza mtu kwenye moto wa Sakar. Ma salakakum fi Sakar, kipi kimekuingizeni kwenye moto wa Sakar? Qalu, watasema lam naku min al-musallin, hatukuwa sisi miongoni mwa wenye kuswali. Swala ndio wasia wa mwisho uliotoka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kinywa chake kitukufu, kama ilivyokuja hadithi ya mama yetu Ummu Salama radhiyallahu anha, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kana yaqul, alikuwa akisema fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi, katika yale maradhi yake ambayo yalisababisha kifo chake, alikuwa akisema as-salata wa ma malakat aymanukum. As-salata, usia wake mtume wa mwisho anasema as-sala wa ma malakat aymanukum. Sasa ukielewa kwamba usia ni maneno gani, yanatolewa kipindi gani, alafu maneno ya mtume wetu yakawa ni as-sala, tafahamu maana ya usia. Usia ni maneno gani? Ni maneno ya mwisho, hazina yake mtu ataka kuitoa, maneno ghali, kwa kuwa baada ya maneno hayo hatuonani tena. Sisi tunaelewana vizuri hapo. Utakuta baadhi ya watu wasiofahamu masala ya dini yanahusia vitu vingine tu. Abdallah, chonde chonde mwanangu, mdogo wenu wa mwisho yule afike chuo. Jahil huyu mzee, mzee jahil. Lakini waja wema wanaohusia watu nini? Dini. Am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba almaut, mlikuwepo nyinyi Yaqub, Nabii Yaqub alipojiliwa na mauti, mlikuwepo pale aliposema kuambia watoto wake, ma ta'buduna min ba'di, tamaabudu nani baada yangu mimi nikifa? Wasia wa mzee Yaqub wakamwambia watoto wake, na'budu ilahaka, tutaendelea kumwabudu mola wako, wa ilaha abaika, na mola wa wazee wako Ibrahim, Ismaila wa Ishaq, Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq, ilahan wahida, ambaye ni mola mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake ni wenye kusarenda, ni wenye kusalimu amri, tutampwekesha katika ibada. Huu ni wasia. Kwa wasia wa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, kama anavyosema mama yetu Ummu Salama radhiyallahu anha, kana yaqulu fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi, alikuwa akisema katika kipindi cha maradhi yake yaliyosababisha kifo chake, yani aliyofia katika maradhi hayo, alisemaje? As-sala, maana yake nini? Wanasema ulama, ilzamuha, lazimianeni na swala, wahtammu bishaniha, shani ya swala ipeni umuhimu mkubwa, shani ya swala na khabari ya swala ipeni umuhimu mkubwa, la taghfulu anha, msighafilike nayo swala. Ndio maana maneno haya, maneno mazito kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Swala, wama malakat aymanukum, na vile mlivyomilikishwa nyinyi kwa mikono yenu ya kuumini. Maneno haya mawili ndio yalikuwa yakihitimisha uhai wake alayhi salatu wassalam, akihitimishia swala, akituhusia na vile mlivyomilikishwa kwa mikono yenu ya kuumini. Hivi wama malakat aymanukum, wametofautiana ulama katika kuviainisha ni nini hivyo. Wako waliosema mali, anakusudia mali, mali ndizo ambazo kwamba tumemilikishwa sisi na Allah kwa mikono yetu ya kuumeni, twatoa kumpa tumtakaye, twampokonya tumtakaye, mali zetu tumemilikishwa kwa mikono yetu ya kuumeni, kama ilivyokuja al hadithi al-Qudusi, kullu mali nahaltuhu abdi fahuwa halal, kila mali niliyompa mja wangu basi kwake yeye hiyo mali ni halali. Kwa hiyo akisema na vile mlivyomilikishwa kwa mikono yenu ya kuumeni, akiwa na kusudia mali, kusudio lake Rasuli alayhi salatu wassalam, zitoleeni zaka mali zenu, zitoleeni zaka mali zenu. Na wako waliosema kwamba maamalakat aimanukum, maana yake ni al-abid wal-imam, watumwa na vijakazi tunaoishi nao majumbani, watumwa wetu na vijakazi vyetu, tusiwakere, tusiwadhulumu, tusiwanyanyapae. Na ndio maana alikataza Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, eti mtu kula chakula alafu mfanyakazi wake au kijakazi wake ale baada ya yeye kitakachobakia katika makombo na masalia, nakataza. Bali anataka kwamba mtu ale na mtumwa wake, hiyo huondoa kibri katika nafsi. Kwa hiyo tuishi nao vyema, kipindi kile wako watumwa, na hata ikitokea imerudi hali ya utumwa, basi amri hii zitaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo watumwa wa kiume ala abid wal imana bila kazi wa kike, na watu wa kusudi mouse boy na mouse girl hapa. Anasema mama Ummu Salama radhiyallahu anha, fama zala yaquluha, hakuacha kuwa ni mwenye kuendelea haya maneno kuyasema, salaa wama malakat aymanukum, as-salaa wama malakat aymanukum, as-salaa, akaendelea kuyasema haya maneno, hatta ma yufidhu biha lisana, mpaka ulimi wake ukawa hauwezi tena kutamka, yani kwa maana anatamka lakini hayasikiki tena, kwa mdomo unaelekea tu, wanafahamu kama hapa nasema salaa, sauti imekata, kila anaendelea kusema sala kama malakata imanuku, mpaka akakata roho alayhi salatu wassalam. Na mfano hadithi hiyo ni hadithi ya Anas ibn Malik, kadhalika mfano hiyo ametaja Ali bin Abi Talib, na zote hizi ni hadithi sahihi, amezipokea al-Imamu Abu Abdillah ibn Majah rahmatullahi ta'ala alayhi. طيب هاي ni baadhi ya ambayo ametaja Sheikh Abdul Muhsin Al-Ambad Al-Badri katika kitabu chake Sharh Hadith Jibril, kusherehesha hadithi ya Jibril. Tuingie katika risala hii ambayo tumeazimia insha Allah Taala tuwe tunaisoma, tunajikumbushia. Anasema Sheikh Albani rahimahullah Taala, bismillahir rahmanir rahim. Ameanza kwa bismillahi, kwa maana tunakadiria hapa kana kwamba amesema naanza uandishi wangu huu kwa kuomba msaada kupitia jina la Allah. Tawassuli hiyo, natawassalu kupitia jina la Allah Rahmani, na jina la Rahmani Ar-Rahim, na jina la Rahim. Namuomba Allah kupitia majina yake haya msaada wa kazi ya uandishi wangu huu. Tumeelewana vizuri hapa. Na kwanza bismillah ni katika mambo ambayo yana ubora na kazi yako ukapata baraka kwa kuwa umeanza kwa jina la Allah tabaraka wa taala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akianza kwa bismillahir rahmanir rahim katika barua zake na risala zake za kuwalingania watu. Kwa kianza kwa bismillahir rahmanir rahim, kwa kiandika mathalan anamwandikia mfalme wa Misri Iskandaria, bismillahir rahmanir rahim, anaanza hivyo, min Muhammadin abdillahi wa rasuli ila Muqawqis hakim Misr, kutoka kwa Muhammad mje wa Allah na mtume wake kuelekea kwa Muqawqis mtawala wa Misri. Mimi nakulingania linganizi za Kiislamu, silimu utasalimika mpaka mwisho barua yake, kutoka kwa Muhammad mje wa Allah kwenda kwa kwa hao wanaondoka barua leo hii kutoka kwa tu wameiga kwenye uandishi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kisha akasema inna alhamdulillah, hakika himdi zote anastahiki Allah, nahmaduhu tunamhimidi, wa nasta'inuhu na tunamuomba msaada, na waislamu wanamuomba Allah msaada katika kila jambo, kila jambo lifanye hali ya kuwa unamuomba Allah msaada, na kwamba Allah anapenda mja wake kumuomba yeye msaada. Mtume amesema katika hadithi sallallahu alaihi wasallam, hata katika kutengeneza mkanda wa kiatu chako Allah anapenda aombe msaada. Kitu duni vipi? Vitu vyenye thamani, vitu mambo makubwa, mambo ya ibada, mambo ya ndoa, mambo ya kazi, biashara, mambo ya nini, ikiwa kutengeneza kiatu Allah anapenda aombe msaada, vipi vitu vingine? Wanastaimuhu, na tunamuomba msaada. Wanastaghfiruhu, na tunamuomba maghfira, na msamaha, atufutie madhambi yetu na haya stili. Wanaudhu billahi min shururi anfusina, na tunajikinga kwa Allah, tunakimbilia kwake. Naudhu billahi, manake naltajiu ila Allah, tunakimbilia sisi kwa Allah. Min shururi anfusina, kutokamana na shari za nafsi zetu. Atukinge nazo, atusamehe, aziwepushe na sisi. Wa min sayyiati a'malina, na kutokamana na matendo yetu maovu. Tunamuomba Allah atukinge na atuhifadhi, atuepushe nayo hayo, asamehe. Man yahdihi Allahu fala mudilla lah, yeyote aliyeongozwa na Allah hakuna wa kumpotosha. Aliyeongozwa na Allah wa kumpotosha hayupo. Wa man yudlil, na aliyepotoshwa na Allah fala hadiya lah, wa kumuongoa hayupo. Kwa hiyo mambo yote yako mikononi kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Lau lingelikuwa lafaa mtu kumwokoa mtu na kumnusuru na kumwongoa, angekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa amefanya jitihada hali ya juu kumwongoa ami yake Abu Talib. Kweli si kweli? Abu Talib babake Ali radhiallahu anhu alikuwa akimwekea ngome bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakija makufaru Quraysh kutaka kumhujumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatoka yeye mbele. Mwacheni bwana, wanamsiri kikubwa tu, mwambie mtoto wa kakaako, mwambie mtoto wa kakaako aache kututia sisi upumbavuni na kuwatia upumbavuni wangu wetu, mwambie bwana. Basi jambo limeisha hapo, kwa kuwa Abu Talib yupo. Kwa hiyo Mtume عليه الصلاة والسلام huyu aliyekuwa kimnusuru kwa hali hii na alikuwa akimpenda, lakini mapenzi ya kimaumbile sio mapenzi ya kisharia. Mapenzi ya kimaumbile, nampenda mtoto wa kaka yangu, baba yake kafa, huyo yatima huyu, tani mapenzi ya kimaumbile sio mapenzi ya kisharia. Mapenzi ya kisharia angetakiwa amtii, amkubali na aslimi. Mpaka ile siku anakata roho, rasuli yuko pale alayhi salatu wasalam, alingania, lingania, ya am, ee am yangu, sema la ilaha illa Allah kalimatun uhaju laka biha inda Allah, sema la ilaha illa Allah, ni neno hilo ambalo nitakusimamishia hoja mbele ya Allah siku ya kiyama. Tamka ile neno, yani hata kama angekuwa hakuswali Abu Talib, hakufunga Ramadhani, hakufanya kadha, pamoja kwamba kipindi hicho bado Ramadhani, sababu Ramadhani imefurahisha mwaka wa pili. Almuhimu, hata kama aliabudu masanamu, alikula riba, alifanya kadha, lakini neno hili peke yake lingekuwa sababu ya falah. Abu Talib anaangalia wenzake wawili, Abdullah ibn Abi Umayya na nani, Abu Jahl, Amr ibn Hisham, watu wazima wenzake, wala anamwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib, wataka uachane na mila ya wazee, mila ya mzee Abdul Muttalib, babako ili umsikiza huyu. Kumwangalia Mtume anamwambia ya am kul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Anamwangalia wale, atarghabu an millati Abdul Muttalib, mwisho akafa, akasema nakufa kwa mila ya Abdul Muttalib. Mtume alilia alayhi salatu wasallam, kumkumbuka Abu Talib, na alikuwa akimtanguliza kuliko watoto wake kina Aqil, Aqil, Jaafar, Ali, akimtanguliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema nitakuombea maghfira muda wa kuwa sijakatazwa na sheria. Alikufika hilo, Allah kateremsha aya, ma kana linnabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كاتازا سمون بين سماعه هاي حلال ونبي ولا قوال وليوامين كتو إسلام إيتي وغوم بين سماعه وشركينا وليوكوفنا ملة كشركينا hata kama watakuwa ni jamaa zao wa karibu, haifai kuwaombea baada ya kubainikiwa kwamba wamekufa wakiwa ni watu wa motoni. Aliyekufa kwa mila isiyokuwa ya Kiislamu, kwa mujibu wa akili ya Kiislamu na itikadi ya Kiislamu, huyo kafa katika mila zisizokuwa za Uislamu, kafa katika mila za watu wa motoni yoyote yule. Almuhim, jambo likawa limeishia pale, hakumwombea wala hakwenda kumzika, kenda kuzikwa na Ali bin Abi Talib kwa ruhusa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali, nenda kamfukie babako na usifanye lolote huko bila ya ruhusa yangu. Kwa hiyo yule ambaye atapotoshwa na Allah, ashaandikiwa kupotea, wa kumwongoza hayupo. واشهد ان لا اله الا الله ننكيري كموي ننبيني كوليني يا kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah وحده لا شريك له peke yake hana mshirika, hana mshirika yeye katika ibada, kwa sababu hakuwa na mshirika yeye katika kuumba, kama ambavyo katika kuumba aliumba peke yake, hakushirikiana na mtu wala hakuchukua fikra ya mwingine, kaumba peke yake, kadhalika aabudiwe yeye peke yake. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nakiri kwa moyo kwamba Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake. Katanguliza mja kabla ya rasuli, ili kuwaradi wale watu ambao wanamuomba. Ukimuomba huyo, fahamu kwamba unamuomba mja, ukimwabudu huyo fahamu kwamba mwabudu mja, Muhammad ni mja tu, anamilikiwa na Allah, lakini wakati huo huo ana cheo, cheo chake ni mtume.